To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja ma wszystkie potrzebne siły na ukraińskiej granicy, by dokonać inwazji, ocenia dowódca sił NATO w Europie. Ktoś zatruł czarną przemszę, strażacy usuwają szkodliwą substancję. Nie wiemy, jaka to jest substancja. Specjaliści ustalają, co to jest. Nie możemy zatrzymywać się na poziomie kremówek, mówi przed kanonizacją Jana Pawła II kardynał Nycz. Dziś 9. rocznica śmierci papieża Polaka. Rosja zgromadziła na granicy z Ukrainą siły wystarczające do przeprowadzenia inwazji, ocenia dowódca sił NATO w Europie generał Filip Bridlaw. Według niego Moskwa potrzebuje od 3 do 5 dni, aby osiągnąć na Ukrainie swoje cele. Amerykański generał określił obecną sytuację na wschodniej granicy Ukrainy jako niesłychanie niepokojącą. Podkreślił, że NATO zarejestrowało tam w ciągu nocy małe ruchy wojsk rosyjskich, jednak nie można ich w żadnym razie ocenić jako zapowiadanego przez Moskwę wycofywania jednostek z przygranicznych regionów. Teraz o zamieszaniu wokół importu przez Rosję polskiego i litewskiego mięsa. Rosja wprowadza od 7 kwietnia zakaz importu wszystkich rodzajów produkcji mięsnej z Polski i Litwy. Taką informację opublikowała agencja ITAR-TAS. Tymczasem rzecznik Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego Aleksiej Aleksiejenko powiedział Polskiemu Radiu, że rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze podpisane. Według agencji ITAR-TAS Moskwa przygotowuje się do wprowadzenia zakazu importu wszystkich rodzajów gatunków produkowanych mięs. Zakazem mają zostać objęte firmy z Polski i Litwy. Informator rosyjskiej agencji twierdzi, że restrykcyjne podejście rosyjskiego nadzoru spowodowane jest brakiem konstruktywnych rozmów z partnerami z Polski i Litwy na temat bezpieczeństwa produkcji mięsnej. ITAR-TAS przypomina, że zakaz importu wieprzowiny ze wszystkich krajów Unii Europejskiej został wprowadzony w związku z wykryciem ognisk afrykańskiego pomoru świń, między innymi w Polsce i na Litwie. Tym razem na czarną listę mogą trafić również produkty z mięsa drobiowego i wołowiny. Jednak, jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik rosyjskich służb weterynaryjnych Aleksiej Aleksiejenko, rozporządzenie nie jest jeszcze podpisane, trwa ustalanie szczegółów i na obecną chwilę nie można powiedzieć konkretnie, jakiego rodzaju mięs będzie dotyczył zakaz, jeśli zostanie wprowadzony. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nikt nas nie rozumie, mówią rodzice dzieci niepełnosprawnych i jednak nie skończą w Sejmie protestu w piątek, jak zapowiadali. Powodem naszej decyzji jest przebieg wczorajszego spotkania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w czasie którego wbrew naszym argumentom i opiniom podjęto decyzje, które są sprzeczne z naszym podstawowym postulatem świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości najniższej krajowej wypłacanego od dnia 1 maja 2014 roku. Zgodnie z propozycją premiera rodzice niepełnosprawnych dzieci mieliby od maja świadczenia w wysokości 1000 zł, od przyszłego roku 1200, a dopiero w 2016 roku zasiłek w wysokości płacy minimalnej. Posłowie zajmują się w tej chwili zmianami w zasiłkach dla opiekunów osób dorosłych, ale o 14 mają mówić o zasiłkach właśnie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Substancja niewiadomego pochodzenia wyciekła do czarnej przemszy w okolicach Będzina. Na razie wiadomo tylko, że przedostała się ona z innej rzeki w Dąbrowie Górniczej. Na miejscu pracują strażacy z komendy w Będzinie. Działanie nasze polega tutaj na stawieniu zapory na terenie elektrociepłowni w najwyższym miejscu. Dalsze działanie, no czekamy po prostu tutaj na ocenę, jaka to jest substancja na tej rzece. Nie wiemy, jaka to jest substancja. Nie jest to na pewno ropa, ani nic, co jest ropopochodne. Bynajmniej tak się nie zachowuje na wodzie, z tego, co mi tutaj dowódca mówił. Próbki tej tajemniczej substancji już zostały pobrane do badań. Trwa ustalanie, skąd zanieczyszczenie pochodzi. Wiele mszy, czuwań, spotkań, koncertów, wykładów i wystaw. To wszystko z okazji przypadającej dziś 9. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Chodzi o jak najlepsze przygotowanie do bliskiej już kanonizacji papieża Polaka. W Warszawie na placu Piłsudskiego o 21:00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy relikwiach Jana Pawła II. Jego tematem jest świętość. Przy bliskiej już kanonizacji nie możemy zatrzymywać się na poziomie kremówek, mówi kardynał Kazimierz Nycz. Popatrzmy na to przygotowanie do kanonizacji bezpośredniej, którym jest miesiąc kwiecień. W duchu tych słów idź pod prąd. On to nie tylko powiedział w wierszu, powiedział to wiele razy w swoim pontyfikacie. Podczas czuwania Stołeczne Centrum Myśli Jana Pawła II rozpocznie ogólnopolską kampanię społeczną. Jeśli szukasz źródła, idź pod prąd. Norbert Szczepański, dyrektor centrum. Projekt, który właśnie ma pokazać, czym jest tak naprawdę świętość, kim był Jan Paweł II jako wielki człowiek. Chcę pokazać, chcesz żyć się rytmem Jana Pawła II, idź pod prąd. Czuwanie modlitewne zaplanowano także w Krakowie. Z kolei w Lublinie na Kulu odbędzie się konferencja Święty wśród nas. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pogodnie, tylko na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć i przelotnie padać. W Sopocie 7 stopni, w Łomży 8, w Koszalinie, Toruniu, Warszawie i Lublinie 11, w Poznaniu 12, w Rzeszowie i Krakowie 13, w Szczecinie 14, a w Zielonej Górze 16.

składki, które byłyby w OFE, a będą w ZUS-ie, są inaczej waloryzowane niż ta część składek, która zawsze obowiązkowo do ZUS-u musiała wpływać. Tak. To są rzeczy takie dyskusyjne, korzystne na ten moment dla świadczeniobiorców, które stawiają ZUS w dobrej sytuacji. Ja tu chcę jeszcze powiedzieć, że równie ważną sprawą jest to, że emerytury wypłacane przez ZUS są waloryzowane, a emerytura kapitałowa zgodnie z prawem nie podlega waloryzacji, czyli może na skutek jakichś okresowych wysokich inflacji tracić na wartości, ponieważ jej wyrażona w złotówkach wartość nie będzie rosła. To prawda, kapitał gromadzony w otwartym funduszu emerytalnym, pomnażanie przecież tego kapitału będzie zależeć od sytuacji na rynku finansowym, prawda? Od tak, tego zgoda. Również w co fundusz zainwestuje. Można zatem sporo stracić, ale można sporo zyskać. Tak, tak. Tylko tyle, że ja miałam takie obawy, że jednak na skutek cofnięcia pieniędzy z OFE do ZUS-u rosną zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec świadczeniobiorców, bo jednak te 150 miliardów złotych w przyszłości ZUS będzie musiał przeznaczyć na świadczenia. Wiemy, że ZUS bez dotacji z budżetu państwa nie może się obejść. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale jak będzie gorsza sytuacja w budżecie państwa, to może państwo nie dopłacać się do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No to ja wtedy sobie myślę tak, że jakby było źle bardzo i rząd nie miałby pieniędzy, żeby dopłacać, to by świadczyło o tym, że gospodarka bardzo kuleje. A jak gospodarka bardzo kuleje, to siłą rzeczy oszczędności w otwartych funduszach by też się nie pomnażały, tylko by pewnie traciły na wartości, tak jak mieliśmy do czynienia kilka lat temu. Słowem jest podwójna to katastrofa. Tak, więc tak katastroficznie patrzeć nie należy. Należy na dzisiaj spojrzeć, czy są gwarancje wypłat świadczeń i równo i zależy od tego, ile kto ma lat. Jak ktoś jest młody, może perspektywicznie patrzeć na oszczędzanie. Ktoś, kto jest nie tylko w wieku 10 lat przed emeryturą, bo tutaj obowiązkowo te składki będą do ZUS-u systematycznie przechodzić, ale no nie wiem, 50 na karku, no to wtedy wiadomo, że tej perspektywy na odtwarzanie wartości po jakiejś... Halo? O, niestety, połączenie zostało przerwane. Anna Bańkowska, mam nadzieję, że za chwilę wrócimy do rozmowy. One more night in Omaha, bus stop just before the dawn. Cold wind followed me somehow through parking lots and shopping malls. Rinse my thoughts in alcohol. Może uda nam się połączyć za chwilę, ale z pewnością spotkamy się z panią Anną Bańkowską, byłą prezes ZUS-u, posłanką SLD, raz jeszcze przed godziną 13. Anna Bańkowska ponownie na antenie, witam. Tak, witam. Mam nadzieję, jak powiedziałem, że spotkamy się tak czy inaczej na antenie jeszcze przed 13. Mam jeszcze jedno pytanie. Otóż z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że oceniając średnią roczną stopę zwrotu od 99 roku, lepiej radziły sobie jednak fundusze. ZUS wypadł nieco słabiej. Czy to może być wskazówka dla tych, którzy stają przed wyborem teraz, ZUS czy OFE? Ja myślę, że tak. Tylko trzeba pamiętać, że nie wszyscy w ogóle są zorientowani w sprawie. Tutaj brakuje takiej merytorycznej wykładni i ja apelowałam do rządu o dobrą, rzetelną informację, ponieważ OFE w tym momencie są już takie przygaszone, jeśli chodzi o reklamy. No mają utrudnione kontakty z klientami poprzez na przykład zakaz reklamy. Tak. No niestety ledwo panią słyszę. No trudno. Więc może wyjdę na zewnątrz, jeśli można, przepraszam. Bardzo proszę, pod warunkiem, że to niedaleko. Bardzo blisko i biegnę. A w dodatku biegiem, tak? Tak, no żeby już... Jesteśmy, słychać, tak. Czekać. Tak. Wyszłam, tak? Mhm. Tak, proszę. Teraz lepiej. Tak. Rzeczywiście... Pytałem, czy te wyniki mogą być wskazówką dla tych, którzy stają przed wyborem. Na pewno mogą być, szczególnie dla ludzi młodych, którzy się orientują w sprawie, którzy są bardziej świadomi tego, na czym ten wybór polega, ale przecież nie całe społeczeństwo ma wiedzę i równocześnie chce do takiego merytorycznego sedna dotrzeć. Tak, część osób na pewno z tego skorzysta i tak jak sądzę, i młodsi tym bardziej będą skorzy do pozostawienia tych składek w otwartych funduszach emerytalnych. A osoby starsze powiedzą, a ZUS, to już wiem, gdzie ta instytucja jest, gdzie mogę iść się czegoś dowiedzieć i pewnie w taki sposób mechaniczny, bo zaznaczam, mechanicznie się przechodzi w tym momencie do ZUS-u automatycznie, natomiast ktoś, kto chce w OFE zostać, musi wypełnić dokument. A no właśnie, podkreślmy to, że brak decyzji będzie oznaczał pozostanie w ZUS-ie. Wrócimy do rozmowy. Anna Bańkowska, była prezes ZUS-u, jest naszym gościem 17 minut po południu. Dziś pytanie, proszę państwa, czy całość składki przekażą do ZUS-u? 7 trójek na początku 22, 71 335 w sprawie SMS-ów, za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Shadows long, one more hour till Wichita. Sunlight never felt so kind. If there is a line, I'll cross it. Pan Piotr uważa, że absolutnie nie można oddać całej kasy ZUS-owi. Nie od dziś wiadomo, że kasa ZUS i tak jest pusta. Najlepiej oszczędzać na emeryturę w kilku różnych instytucjach na wypadek, gdyby coś się stało w jednej z nich. Rada dla wszystkich, róbmy oszczędności w kilku miejscach, nie liczmy na państwo, które i tak nam nie pomoże. Czy całość składki przekażą do ZUS-u? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Arturze. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Dzwonię z Ząbkowi Śląskich. Proszę pana, dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że do tej pory odkładamy składki, że tak powiem w cudzysłowie, do ZUS-u i do OFE, prawda? Prawda. Tak. I teraz, od nas się wymaga, że jeżeli chcemy tylko do ZUS-u, to musimy się zdeklarować. Mhm. No to jest błąd, bo skoro jest teraz stan obowiązujący taki, jaki jest, to jeżeli nie chcemy tego stanu, to powinniśmy się zdeklarować. Logika wskazuje na to, że ma pan rację, ale... Tak, a tutaj jeszcze poprę to tym, akurat taką sytuację u nas w spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu. Mieliśmy ogrzewanie liczone przez takie podzielniki, które były montowane na kaloryferach. Nagle ktoś tam wymyślił, czy to jest spółdzielnia, że ludzie się buntują i chcą od metra kwadratowego. I teraz było tak, że jeżeli i trzeba było się określić, przyjść do spółdzielni i się określić. Jeżeli ktoś chce zmiany, to musiał przyjść i się określić, że chce zmianę. No przecież dla mnie to jest bez sensu, bo jeżeli wynikła jakaś nowość, że ludzie chcą zmiany, to powinni przyjść ci, którzy chcą zmiany. Efektem tego było to, że ludzie, których nie było w domu, powyjeżdżali i tak dalej, nie przyszli, automatycznie byli za zmianą, Ale panie Arturze, wrócimy do tego wątku, bo on jest rzeczywiście ciekawy i istotny. Tyle, że jak sądzę, w tym szaleństwie jest pewna metoda. Pani Maja. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam serdecznie, panie Kubo. Maja z Dolnego Śląska. Ja chciałam powiedzieć, że proszę zapytać eksperta, czy to nie jest tak jak ze szczepionką na grypę. To znaczy ja osobiście uważam to, co mówią eksperci biznesu w Polsce, że nie każdemu to się opłaca zostać przy OFE. To teoretycznie ci, co mają minimum socjalne, niech im państwo wypracuje rzeczywiście minimum socjalne emerytury. To, co jest deklarowane przez ZUS, tak zwana podstawowa stopa życiowa. Natomiast jeżeli ja zarabiam więcej, to mi się teoretycznie nie opłaca przejść do ZUS-u. I to jest prawda, co mówił mój poprzednik, bo ZUS jest teoretycznie bankrutem. To stwierdzono również w Centrum Adama Smitha. I popracuję może do 2022 roku, do 2022. Tusk zrobił kardynalny błąd, co odradzali eksperci, ponieważ nie wolno mu było zdefraudować OFE. Teoretycznie, jak ktoś podpisuje, ZUS nie ma prawa do pozwu zbiorowego. I to jest wszystko, co Tusk jest bankrutem dla mnie. Przepraszam, ale nie głosować w wyborach parlamentarnych na Tuska, bo inaczej będzie źle. Pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Witam. Kłaniam się. Ja chciałem wybrać jeszcze jedną możliwość, jeśli taka w ogóle istnieje. Ani ZUS, ani OFE, tylko skarpeta przysłowiowa. Obie te instytucje budzą wiele wątpliwości. Zresztą nie lubię takiego słowa jak państwo, które mu gwarantuje. Państwo, czyli kto? Czyli tak naprawdę dzisiaj... Państwo, czyli rząd, my, podatnicy. Czyli my podatnicy, tak, ale dzisiaj to jest rząd premiera Tuska, jutro nie wiadomo, a państwo było takim gwarantem kiedyś, jeśli chodziło na przykład o książeczki mieszkaniowe, prawda? Teraz na te pełne wkłady niektórzy ludzie mogą sobie kupić metr mieszkania i też państwo wtedy gwarantowało. No to tak, prawda? A propos tych gwarancji zaufania, ktoś napisał, nie wiem, czy za 30 lat nie będzie na przykład zmiany w Konstytucji, w której zapis o gwarancji wypłaty zostanie na przykład usunięty. Pan Damian, witam, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja dzwonię, bo mam taki świetny pomysł, jak wywalczyć sobie wyższe emerytury. Po prostu zebrać się gdzieś na przykład na internecie, okupować marszałkowską, podpalać opony, walczyć, tak jak matki dzieci niepełnosprawnych, walczyć, co się da, żeby było głośno. Ten rząd na pewno znajdzie cudowną receptę, żeby temu załagodzić. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witamy, tu Trójka. Witam państwa. Witam. No jest kilka spraw. Po pierwsze, o czym my rozmawiamy, zastanówmy się ludzie. No nawet nie wartają nasze telefony. To jest niecałe 3% z całej puli. No ludzie, zmiłujmy się. 2,92. No, tak. No to jest raz. Drugi raz, spryciura tam z rządu właśnie tak ustawili to, żeby ludziom się przez na te 3% nie chciało iść do ZUS-u i tam składać jakichś deklaracji. I to jest następna sprawa. Mhm. Następna sprawa, ja zaproponuję... Czyli pana zdaniem rząd tutaj liczy na zaniechanie, tak? Zaniedbanie. No to pewno, że tak, bo to przecież mamy sprytnego premiera i całą tą resztę. Następna sprawa, może ja też tak sobie z tego coś skorzystam, sobie wymyśliłem, że swojemu właśnie ubezpieczycielowi zaproponuję, że zostanę u niego, ale już za kasę, na przykład 500, 1000 złotych, zawsze coś z tego będę miał, bo oni już za mnie troszeczkę zarobili. Pan Witold, panie Witoldzie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubu. Witam pana. Witam słuchaczy. Ja mam takie pytanie, tam się pan tych ekspertów zapytał. Do tej pory, jak byłem w ZUS i byłem w jakimś tam X funduszu, jaki procent to tam wiem, że zarobiłem, ale chciałbym się dowiedzieć, czy można by było, że oni teraz mi to zagwarantują, że za 30 lat będę miał tyle i tyle, tam tłumaczą mi, że analitycy mi przedstawią, że za 30 lat będą. To tak jak z tą reklamą, że kupujesz pan blachę na 30 lat albo na dożywotnią. A jaką ja mam pewność, że na przykład za pół roku będą wybory, czy za rok przyjdzie nowa partia i oni zmienią całkowicie. Co nie wtedy? Ustalą nowych zasad gry. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Halo? Dzień dobry. Panie Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. Panie Kubo, ja zostaję, zdaje się, w OFE z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli dobrze usłyszałem, to że tak powiem 9% jest skuteczność w OFE. Tak? Średnia roczna stopa zwrotu. Tak. Od 99 roku liczona, tak. Tak jest. Średnia z kolei w ZUS-ie to jest... Niecałe 7. Okej. Okay. Ale to jednak sprawia różnicę bez mała 1/4. No, na przestrzeni 20-30 lat to będą różnice znaczne. to będzie 1/4, więc nie dajmy się zwieść, według mnie, że to jest niecałe 3% naszych składek. To po pierwsze. Mhm. Po drugie, trochę na złość naszym możnowładcom. Jeśli ponad 10 lat temu twierdzili, że to będzie wielki, wielki sukces ta reforma, teraz z kolei odwracają sytuację, więc troszkę na złość, po drugie, zrobię to i zostanę w OFE. Co będzie, zobaczymy i tyle. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Marek Zuber, ekonomista. Pytanie jest bardzo trudne, dlatego że podejmujemy decyzję, która tak naprawdę, to czy jest dobra, czy nie, to się okaże za 20-30 lat. A kto z nas wie, co się wydarzy za 20-30 lat, skoro pół roku temu nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, że dojdzie do konfrontacji między Rosją a Ukrainą. Czyli naprawdę dzisiaj trudno jest cokolwiek szacować. Ja mogę powiedzieć tak, że moim zdaniem warto się zastanowić nad OFE przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wierzę w to, że polska gospodarka będzie się jednak rozwijała szybciej niż świat, przynajmniej ten nasz najbliższy, bo będziemy gonili te najbogatsze kraje Europy, Niemcy, Wielką Brytanię. Jeśli tak będzie, to także spółki nasze polskie będą się, albo te, które na polskiej giełdzie są, będą się rozwijały relatywnie szybciej, a za tym będzie szansa na to, żeby zyski wynikające z inwestowania w te firmy były ponadprzeciętne. Czyli będzie szansa na to, żeby zarobić więcej niż z tego, co dopisuje nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ale nie łudźmy się, to nie będzie tak, że nawet jeśli OFE naprawdę będą dobrze inwestowały i dużo zarobią, nasza emerytura będzie 3 razy wyższa, niż gdybyśmy w tym OFE nie byli. Myślę, że mówimy to maksymalnie o poziomie kilkunastu, może 20-kilku% różnicy w wysokości emerytury. No a druga kwestia jest taka, że dobrze jest, my to tak ładnie nazywamy, dywersyfikować swoje inwestycje, czyli mieć w różnych miejscach, po to, żeby ograniczyć ryzyko z nimi związane. Skoro mam już część w ZUS-ie, no to niech będę miał część w OFE, to w końcu jest inny rodzaj inwestowania. Do takiego samego wniosku doszła pisząca do mnie pani Anna. Właśnie podkreśla, jest takie ładne słowo, dywersyfikacja. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jako osoba, która jest poniżej 30 roku życia jeszcze, mam dużo kolegów prawników, oni mają dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie, które wprowadzają, jest to po prostu kupienia hektara przeliczeniowego i będąc na KRUS-ie, odkładając, tak jak już przedmówca mówił, skarpetę, to co by musieli normalnie odprowadzić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która się dzieje już nagminnie, jest to po prostu zakładanie działalności poza granicami państwa i odprowadzanie tam składek, które gwarantują dużo wyższe zabezpieczenie już na tak zwaną pogodną starość. Pan Krzysztof z nami, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Krzysztof, witam panie Kubo, witam słuchaczy. Ja myślę, że dzisiejsza audycja to pójdzie w kierunku pewnie jednym, czyli przeciwko ZUS-owi i ja też dołożę do tego swoje 3 grosze. Bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że co chwilę są te zmiany. ZUS, nawet jeśli, to instytucja OFE, to jest instytucja, która musi zarabiać, bo inaczej nie będzie istnieć. ZUS nie musi zarabiać, bo tamci ludzie pracują, a jutro mogą nie pracować. Dzisiaj rząd nam mówi jedno, a jutro może powiedzieć drugie. To w ogóle nie ma sensu. To wręcz powinni powiedzieć, że jeżeli ktoś nie chce do ZUS-u, ale do tej przysłowiowej skarpety też nie, bo jakieś podatki trzeba odprowadzać, żeby państwo miało, ale ja mogę przejść do OFE, na przykład, nie wiem, w 50, w 90%. I powiem szczerze, że na dzisiaj, chociaż przed chwilą ekspert mówił, że to też nie jest do końca wiadome, co będzie z tym OFE, ale ja na dzisiaj to wierzę, że w tym OFE naprawdę będzie więcej. No to się nie da inaczej. ZUS niczego nam do tej pory nie dał i w przyszłości nie da. Panie Andrzeju, co pan na to? Halo? Witam panie Kubo. Ja powiem krótko, bo prowadzę samochód. Ja jestem młodym, ja mam dopiero 22 lata, więc dopiero zaczynam odprowadzać te składki, ale dla mnie w tym momencie decyzja czy ZUS, czy OFE, to jest decyzja, skąd w przyszłości nie otrzymam emerytury. Ja w ogóle już nie wierzę, że jakąkolwiek emeryturę, kiedy ja będę w wieku emerytalnym 67 lat, otrzymam. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia dla słuchaczy. Pozdrowienia dla pana. Lubelszczyzny. Po pierwsze, dyskusja już parę razy była na temat ubezpieczeń, tylko teraz jest na temat, co jest ważniejsze, co jest lepsze, ZUS czy OFE. Mm-hmm. Ale zapominamy praktycznie, jak się słucha ekspertów takich bardziej niezależnych, jest to bez znaczenia, czy to będzie OFE, czy to będzie ZUS. Problem polega na tym, że od początku przemian reforma była źle zrobiona. W latach 90. pan Korwin-Mikke proponował, że z prywatyzacji należy stworzyć fundusz emerytalny. i oprócz niego jeszcze paru innych ekonomistów to proponowało. To jest taki fundusz, fundusz rezerwy demograficznej. To, ale prawie pusty. To, no właśnie, bo gro tych pieniędzy zostało przejedzone. Druga sprawa, pan Balcerowicz mówił, że wzorowano się na chilijskim systemie ubezpieczeń społecznych. Ja sobie przeczytałem w internecie, jak pan Pinheiro przeprowadzał ten rok. Zanim przeprowadzono to, zgromadzono olbrzymie fundusze, właśnie taki fundusz, bo wiedziano, że ludziom będzie ten okres przejściowy, będzie trudny do zaakceptowania. I w ten sposób zrobiona. U nas tego pan Balcerowicz nie przeprowadził, a teraz się uważa za wielkiego znawcę systemu ubezpieczeń. Więc bez względu na to, jaki będziemy mieli system, czy to będzie OFE, tak jak niektórzy... I tak źle, mówią. I tak niedobrze pana zdaniem. Pozdrawiam, dziękuję. Bartosz Marczuk, Rzeczpospolita. Biorąc pod uwagę to, co tak naprawdę z naszego punktu widzenia jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, doradzałbym zostać w OFE. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze, które zostaną w funduszach emerytalnych, będą dalej od polityków. A politycy mają taką tendencję, żeby nie szanować specjalnie własności obywateli. No, z czym mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnim czasie, kiedy przejęli te 150 miliardów złotych zgromadzone w funduszach emerytalnych. Ale tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ta decyzja o pozostaniu bądź nie w OFE jest niestety, ale dosyć drugorzędna. Dlaczego? Dlatego, że przy okazji tej pseudoreformy, którą wprowadził rząd drugiego filaru, skazał nas tak naprawdę na tak zwany koniec dnia, czyli w momencie, kiedy będziemy już otrzymać emeryturę, tak czy inaczej na ZUS, ponieważ wprowadził taki mechanizm tak zwanego suwaka, czyli na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego i tak będziemy do ZUS trafiać. Więc bez względu na to, co wybierzemy, i tak na koniec dnia trafimy do tego ZUS-u. Stąd tak naprawdę jedyną alternatywą dla tego, żeby dostać jakieś przyzwoite świadczenie, jest po pierwsze pewnie zawarcie jakiejś nowej umowy z rządzącymi o tym, żeby minimalnie wpłacać na emeryturę i minimalnie dostawać, ale w zamian za to, żeby pensje były wyższe. A dwa, to postawić na rodzinę i demografię. Tak naprawdę każdy system emerytalny tylko i wyłącznie w ostatecznym rozrachunku zależy od właśnie tej proporcji, ile jest ludzi pracujących, a ile ludzi pobierających świadczenia. 27 minut do 13. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Do końca lipca, drogi panie, jak wiadomo, Polacy mają czas na decyzję, czy część składki emerytalnej ma trafiać do otwartego funduszu inwestycyjnego, czy też w całości do ZUS-u. Czym kierować się przy podejmowaniu takiej decyzji? Zapewne wielu Polaków po prostu nie wie. Chcieliby wybrać dla siebie dobrze. Ale co to znaczy w tym wypadku dobrze? No przede wszystkim ci, którzy są w moim wieku lub po 8 lat młodsi, niech się nie zastanawiają w ogóle, bo jeżeli się ma mniej niż 10 lat, to się niczego do emerytury, to się już niczego nie wybiera. Tak prawodawca postanowił i w związku z tym starsi panowie i starsze panie już wybierać nie muszą, mają problem z głowy. Ci, którzy mają w tej chwili 56 lat panowie lub więcej, już nie wybierają. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Jeżeli zaś chodzi o tych, którzy wybierają, czyli młodszych, no to po pierwsze ja bym uważam, że jeżeli są ludzie właśnie po 50, im starszy człowiek, tym bardziej konserwatywnie powinien inwestować, tym mniejsze ryzyko powinien ponosić. Inaczej mówiąc, w tym momencie lepszy pewnie byłby dla niego ZUS. I młodszy człowiek, tym większe ryzyko może ponosić, dlatego że długo jeszcze prawdopodobnie będzie żył, 30-40 lat, a za 2 lata może zmienić decyzję. W związku z tym może sobie zaryzykować, w końcu chodzi tylko o 1/7 składek, o 15% składek ze złotówki, tylko 15 groszy idzie do OFE. Także w tym momencie ryzyko takie jest niewielkie, szczególnie niewielkie, że jak mówię, za 2 lata można zmienić decyzję, a 4 lata potem znowu można zmienić i tak w cyklu olimpijskim, co igrzyska olimpijskie można zmieniać. To prawda. Decyzję. Pierwsze takie okienko na zmiany nastąpi, abstrahując od tego terminu aktualnego, do końca lipca w 2016 roku. Tak, sporo telefonów na ten temat. Mam takie nieodparte wrażenie, że po prostu wielu moich słuchaczy czuje się oszukanych przez państwo. Jak wiadomo, ogromne pieniądze w formie obligacji Skarbu Państwa decyzją rządu OFE musiały przekazać do ZUS-u. Te obligacje zostały umorzone. Państwu zapewne chodziło o to, by zdjąć z siebie zobowiązanie finansowe wobec Polaków. Jak pan to ocenia, ten manewr? Ja oceniam to inaczej. To znaczy, obligacje skarbowe, trzeba brać pod uwagę, to jest dług państwa wobec tych, którzy posiadają te obligacje. Na przyszłość. Tak jest. To jest dług państwa. Na przyszłość, jak najbardziej. W związku z tym obligacje są też zobowiązaniem państwa wypłacenia czegoś w przyszłości, podobnie jak zapis w ZUS jest też taką obietnicą. Zgadzam się, że była jasna sprawa, że obligacje są mocniejszą obietnicą. No bo jeżeli nie wypłacimy obligacji obywatelom, no to nie wypłacimy i za granicę, a wtedy piękna katastrofa typu greckiego i w ogóle lepiej nie mówić, co by się działo. Niewątpliwie jest to mocniejsza obietnica. Mhm. Ale trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli po to emitujemy obligacje, żeby one szły do ZUS-u, to również z tych 150 miliardów złotych co roku płacimy odsetki. 6, 7, 8 miliardów złotych odsetek, które obciążają nas wszystkich, tylko tego nie czujemy, bo na przykład płacimy to w VAT-cie. Mhm. No, a tego już zazwyczaj ci, którzy się skarżą, że mi zabrano pieniądze, nie rozumieją. Ci, którzy się skarżą, że zabrano im te obligacje z OFE, po prostu nie wierzą w to, że ZUS im to wypłaci tak, jak wypłacić powinien. Ja akurat wierzę. Pieniądze gromadzone w OFE, tak szukam argumentów za albo przeciw. Wiadomo, że pieniądze gromadzone w OFE są dziedziczone. W ZUS dziedziczone są pieniądze zgromadzone na tym słynnym subkoncie. Tak, ale tych pieniędzy będzie niewiele, bo to jest tam chyba 4,38% wynagrodzenia brutto. Czy ten argument dotyczący dziedziczenia pana zdaniem przemawia za funduszami? To nie przemawia ani za jednym, ani za drugim, dlatego że w sumie było 7,52% było przed 2011 roku kierowane do OFE. Po zmianie pierwszej było tego mniej, bo tam było tylko 2,3% do OFE. W tej chwili jest 2,92% do OFE i te 4,30 tam kilka, co był pan... 38, tak. Tak, bym powiedział, idzie do ZUS. Czyli w sumie to jest 4,38 i te 2,92 w obu przypadkach jest dziedziczenie na tych samych zasadach, więc to niczego nie zmienia, nie przeważa w żadną stronę. Rząd zmienił zasady dotyczące tego, jak fundusze mają inwestować gromadzone składki. W ostatnich latach OFE właściwie były zobligowane w dużej części do obligacji Skarbu Państwa, o czym wspominaliśmy. Teraz 75% swoich aktywów będzie inwestować w akcje giełdowe. Jak to wpłynie na nasz kapitał gromadzony w otwartym funduszu emerytalnym? To jest bardziej ryzykowne? I to mi się nie podoba. To mi się rzeczywiście nie podoba. To zwiększa bardzo ryzyko. 75% w tym roku i później co rok mniej. Spada tak. 20 punktów procentowych. 75, 55, 35, 15 co roku. W 2017 15%. Tak jest, co roku. I to mi się rzeczywiście nie podoba, bo w tym momencie OFE są agresywnymi funduszami inwestycyjnymi. Są takie fundusze inwestycyjne jak najbardziej, tylko że one w tej chwili są agresywnymi funduszami inwestycyjnymi. Prawodawca pozwolił w ustawie wprowadzić coś takiego, że OFE mogłyby inwestować w instrumenty pochodne, te tak zwane kontrakty, na przykład na WIG20, prawda? Tym mogłyby się zabezpieczać swoje, zamiast obligacji mogłyby się zabezpieczać instrumentami pochodnymi. Mhm. Niestety nic nie słyszałem, żeby wydano, bo to za pomocą rozporządzenia rząd mógłby zrobić to, zezwolić na to. Niestety nie słyszałem, żeby to zrobił, a szkoda. Nie sądzi pan, że w wyniku między innymi zaniedbania, zaniechania, bo wielu ludziom po prostu nie będzie się chciało, okaże się, że większość pozostawi składki w całości w ZUS-ie? Z punktu widzenia rynków finansowych... Ja mam takie nieśmiałe wrażenie zresztą, że rząd na to liczy. No na pewno rząd na to liczy. Ja też uważałem, że powinno się to zrobić inaczej, że każdy Polak powinien być pytany. Z punktu widzenia rynków finansowych, w których jestem reprezentantem, proszę to brać pod uwagę, nie muszę być obiektywny w tym momencie. Trzeba to niestety wziąć pod uwagę. Ale doceniam to, co pan mówi. No, uważam, że tak należy mówić, jeżeli się ma jakieś... skąd się dostaje pieniądze. Tak czy inaczej uważam, uważam, z punktu widzenia rynków finansowych, im więcej ludzi zostanie w OFE, tym lepiej. Im mniej ludzi zostanie w OFE, tym bardziej odczuje to giełda. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jaki będzie wynik na końcu? W tej chwili mówi się o tym, że kilkanaście procent Polaków właśnie na zasadzie tego, co pan redaktor powiedział. Zaniechania, tak. Nic nie zrobią, więc pójdą do ZUS-u. To jest możliwe, o ile OFE, albo nie tylko OFE, różne inne fundusze nie wykreują hossy na polskiej giełdzie. Są 4 miesiące, a ja wiem, że ludzie bardzo chętnie przychodzą na giełdę wtedy, kiedy indeksy już długo rosną. To nie jest wykluczone. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze Piotr Kuczyński, dom inwestycyjny Xelion, na antenie Trójki. Pan Maciej nieco ironicznie zwraca uwagę, że na stronie internetowej ZUS-u jest do pobrania oświadczenie, przy czym w słowie oświadczenie jest literówka, jak można temu bankrutowi powierzyć jakąkolwiek złotówkę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Zbigniewie, halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Z Jarosławia. Panie redaktorze, ten problem mnie nie dotyczy, bo już jestem emerytem. Uważam, że przy takiej sytuacji, kiedy nas czeka klęska demograficzna, 2 miliony ponad na emigrację, oni już nie wrócą. Nie ma co się spodziewać wielkiej hossy. Hossa nas już nie ogarnie. Bardziej bezpiecznym będzie jednak ZUS, który jest przewidywalny. Natomiast OFE od kryzysu do kryzysu. Także rady swoim dzieciom rezygnacja z OFE. Pan, dziękuję. Pan Waldemar napisał, proszę zwrócić jeszcze uwagę, że jeśli będę tylko w ZUS, to nie płacę opłaty za obsługę. Jeśli pozostanę w OFE, to jeszcze kilkanaście złotych ZUS pobierze. Zatem ZUS za każdym razem zarabia. Pan Dariusz, panie Dariuszu? Dzień dobry. Witam. Dzwonię. przysłuchuję się pana audycji i słucham wiele wywodów na ten temat, tak? Co jest dobre dla OFE, co jest dobre dla rządu, jaka jest korelacja pomiędzy OFE a giełdą papierów wartościowych. Nie wiem, czy ogarniam to wszystko tak od początku i do końca, ale sprawa dla mnie najważniejsza jest jedna. Od parunastu lat jestem w OFE. Co będzie z moimi pieniążkami, z moimi składkami, które przez te paręnaście lat zgromadziłem w OFE? Nikt o tym nie mówi, a ja chciałbym wiedzieć, co się będzie działo, gdy zostanę w OFE, bądź co się będzie z nimi działo, gdy zdecyduję się przejść w całości do ZUS-u. Bardzo bym prosił o informację. Pan Piotr. Panie Piotrze, witamy. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Serdecznie. Po raz pierwszy udało wreszcie się zadzwonić. I witam serdecznie słuchaczy i pana, panie Kubo. Witam pana. Mam pytanko właśnie takie. Czemu my nie możemy na przykład zostać całkowicie w OFE? To jest też pytanie zasadnicze. No bo takie są reguły gry. Takie reguły ustalone przez rząd. Aha. No czyli jesteśmy zmuszani przez rząd. Jak nie, czyli żeby zostać koniecznie w ZUS-ie, tak? A jestem 1957 rocznik. Więc dlaczego nas namawiano tak bardzo do przejścia do OFE, a teraz nas się tak bardzo namawia, żebyśmy do ZUS-u wrócili? Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Sprawa pełnego przejścia do ZUS-u jest oczywiście decyzją, którą każdy z nas musi podjąć osobiście. Ja uważam, że z różnych powodów ta decyzja nie jest tak bardzo istotna z punktu widzenia naszych przyszłych wpływów związanych z wypłatami systemu emerytalnego. Stąd ja akurat pozostanę z częścią mojej składki w OFE z tego powodu, że po pierwsze chciałbym, żeby moja składka przeznaczana do systemu ubezpieczeń społecznych była w pewien sposób zdywersyfikowana, czyli aby moje środki pracowały w różny sposób, czyli w tym przypadku, żeby ta część niewielka chociażby była inwestowana również na giełdzie. Po drugie, uważam, że część osób, która decyduje się jednak, żeby cała składka przeszła do ZUS-u, no de facto godzi się na to, aby przejść niejako z uzyskiwania odsetek w postaci odsetek rynkowych, tak to wyglądało w przypadku OFE, i decyduje się na odsetki, które będą zapisywane na kontach w ZUS-ie, ale to będzie już decyzja już nie czysto rynkowa, tylko czysto ustalana politycznie. I tutaj nie wiadomo, czy za kilkanaście lat indeksacja, która jest określona przez polski rząd, czy ona w ogóle nie ulegnie zmianie. Pan Lech, panie Lechu, witam. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja tutaj, żebym mógł zrozumieć dokładnie te mechanizmy wypłat emerytalnych. Ja rozumiem, że OFE i wysokość składki z OFE będzie wynikała z sytuacji rynkowej, tak? Wysokość składki? Nie. Wysokość składki przekazywanej przez ZUS do OFE jest stała. Stała. A rozumiem, natomiast że pomnażanie kapitału potem, co z tym kapitałem zrobi otwarty fundusz emerytalny, no to będzie wartość zapewne zmienna, tak. A jeżeli rozumiem, ZUS też może przyjąć zmienną stawkę wypłaty emerytury ze względu na sytuację demograficzną? Na sytuację na przykład budżetu państwa, tak. Będzie różna waloryzacja. Raz większa, a raz mniejsza. To może rozwiążmy problem w takim razie kwestii demograficznej. W jaki sposób? Tak na szybko? Postarajmy się, żeby był przyrost większy i to o wiele większy. Pan Aleksander, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja na wstępie serdecznie wszystkich namawiam do tego, żeby jednak podjęli kroki i przeszli się do ZUS-u i skierowali też swoje, część swoich środków na OFE. A dzwonię do państwa w takiej sprawie, której jeszcze nikt do tej pory nie poruszył. Ja jestem już od 4-5 lat na emeryturze mundurowej. Jestem zatrudniony na etacie, opłacane są za mnie składki i przeszedłem się do ZUS-u bodajże w zeszłym roku, gdy zaczęło się szum wokół OFE i zadałem pani pytanie, co będzie z pieniędzmi, znaczy czy mi się będzie należała jakaś dodatkowa emerytura, jak to było kiedyś, bodajże było chyba 20 lat do przepracowania i należała się druga emerytura. Natomiast ten przepis już jest nieaktualny, no więc na moje pytanie, pieniądze z ZUS-u są niedziedziczone, te jakieś tam te wszystkie składki, które ja odprowadzam, więc na pytanie pani, co się dzieje z moimi pieniędzmi, pani z rozczuleniem w oczach stwierdziła, że po prostu wrzucam je do jednego państwowego worka i no po prostu idą na rzecz skarbu państwa. Niestety, panie Aleksandrze, tak to właśnie działa. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, dwie kwestie chciałem poruszyć. Pierwsza kwestia to taka, że oczywiście po raz kolejny sprawdza się słynne powiedzenie, że socjalizm bohatersko zwalcza problemy nieznane w żadnym innym ustroju. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, może, nie wiem, pan mi odpowie albo któryś z ekspertów na takie pytanie. W tej dyrektywie unijnej, która mówi o ubezpieczeniach społecznych, do której polskie prawo jest obecnie dostosowane, jest mowa o kilku rodzajach ryzyk ubezpieczeniowych związanych tutaj z zabezpieczeniem społecznym. No, jest tam mowa o chorobie, o kalectwie, no i jest mowa o starości. I teraz pytanie, w jaki sposób w XXI wieku, gdzie, nie wiem, wieku emerytalnego dożywa... Panie Łukaszu, adrem, w jaki sposób... Słucham? Mówię, że zmierzajmy do puenty, do znaku zapytania. W jaki sposób? Puenta jest taka, że moim zdaniem obecnie starość nie jest ryzykiem i należy sobie zadać pytanie, czy w ogóle obecny system emerytalny ma jakikolwiek sens. Dziękuję. Ma rację bytu. Paweł Cymcyk, analityk IMG TFI. Myślę, że ciężko mówić o wyborze pomiędzy ZUS-em a OFE w momencie, kiedy do ZUS-u i tak będzie szło blisko 17% naszej składki, a do OFE ewentualnie to najwyżej niecałe 3. W związku z tym myślę, że na ten pierwszy okres dwuletni, kiedy będziemy mogli zdecydować, co dalej z naszymi oszczędnościami, warto pomyśleć o tak zwanej dywersyfikacji naszych oszczędności emerytalnych, a więc po tych 14 latach działania dać otwartym funduszom emerytalnym jeszcze szansę wykazania się. I też jestem przekonany, że ze swojej strony dokładnie taki sam ruch uczynię, aby po prostu mieć większą różnorodność w swoich oszczędności emerytalnych. W inwestycjach różnorodność zawsze popłaca. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie Anna Bańkowska, posłanka SLD, była prezes ZUS. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I pan Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Witam ponownie. Dziś dzień na dobry. Pytanie, czy całość składki przekażą do ZUS-u, 22% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 78% odpowiada, że nie. Piotr Kuczyński, ten argument, to pytanie padło. Rzeczywiście wielu słuchaczy tego nie rozumie. Dlaczego? Jeszcze raz muszę potwierdzać swoją wolę umowy z otwartym funduszem, skoro raz to już zrobiłem. Dlaczego państwo funduje mi ten kłopot? Mnie pan pyta, panie redaktorze. No, to państwo postanowiło, nie ja. Ja wtedy, kiedy była ta dyskusja, bo ona była bardzo gorąca i bardzo dobrze, że była, mówiłem, że tak raczej nie powinno się robić, to jest prawda. No ale tak zrobiono po prostu. No dlaczego? Uzasadnienie oficjalne znam. Dlatego, że zmieniły się warunki. Wtedy były inne prowizje, inne pieniądze brało OFE, inna składka była, a teraz jest zupełnie inna, więc dlaczego nie? Może jeżeli są inne zupełnie warunki, to może warto spytać, powtarzam wersję rządową, to może warto spytać o to, czy na nowe warunki też się zgadzamy. Anna Bańkowska, niesamowity raban podnieśli całkiem niedawno politycy w sprawie właśnie prowizji, wytaczając armaty przeciwko otwartym funduszom emerytalnym, a czy przecież warto pamiętać, że wysokość tych prowizji ustalali politycy, prawda? Ja chcę powiedzieć, najpierw odpowiadając jeszcze może na pytanie, czym się, dlaczego trzeba to potwierdzać ponownie, przynależność do otwartych funduszy, więc pan Kuczyński powiedział, że wie, co rząd o tym myśli, a ja jako opozycja mogę powiedzieć, że się domyślam. A domyślam się tego, że głównie rządowi zależy na tym, żeby jak najwięcej pieniędzy z wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo dzięki temu zupełnie inaczej wygląda nasze zadłużenie i inaczej wygląda w tym momencie sytuacja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Więc dlatego sądzę, że była wprowadzony zapis, że nie trzeba potwierdzać przynależności do ZUS-u, tylko do OFE, ponieważ gros społeczeństwa jest nie do końca zorientowane, więc nic nie zrobi, nie zrobiwszy nic, siłą rzeczy ich składki zostaną z OFE zabrane i przekazane do ZUS-u. To jest tak. Zabieg, bym powiedziała, taki marketingowy. Marketingowy i dający to, czym rządowi zależy. I który przyniesie na pewno jakieś efekty. Tak, a jeśli chodzi o prowizję, to chcę powiedzieć, że wiele lat temu już złożyłam projekt, tak, w 98 roku zarządów AWS-u wprowadzono przepisy dotyczące wysokości prowizji, które biorą otwarte fundusze emerytalne, czyli opłaty od składki, opłaty za zarządzanie. Była taka obietnica, że to będą zróżnicowane te haracze, biorę to w cudzysłów, na rzecz OFE. Szybko się okazało, że wszystkie biorą maksymalną stawkę. Wtedy w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłosiłam projekt, żeby o 50% obniżyć tę opłatę od składki. To proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie już była krytyka wysokich wpływów, bo to OFE to są jedyne instytucje, które brały pieniądze ze względu na efekty w pomnażaniu ich. Więc złożyłam projekt, przez rok leżał on w podkomisji i nic się nie działo, ponieważ on nie umiał się zdecydować, czy to poprzeć, czy nie. No potem na szczęście poparł i również rozszerzył tę obniżkę o opłatę za zarządzanie, ale cały czas jest to dużo droższe niż koszty obsługi, które przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. No, gdyby tak to uczciwie policzyć, tę liczbę etatów, siedzib, stałe koszta, to przyznam, że podjąłbym dyskusję. No, wie pan, ja nie mam zamiaru się tutaj zakładać, bo wiem, jaki procent bierze, ale jasne, im większa jest ta instytucja, siłą rzeczy ten wskaźnik procentowy jest... Tak przy okazji tych pieniędzy i prowizji, prawdą jest, że za obsługę Piotr Kuczyński, za to przelewanie pieniędzy pobranych od nas do otwartych funduszy emerytalnych ZUS pobiera prowizję? No oczywiście. Opłatę taką? Na początku pobierał prowizję w wysokości 10%. Panie redaktorze, naprawdę chciałby pan mieć taki interes, kiedy pan mu ludzie przymusowo, zgodnie z prawem, gdyby... Pewnie, żebym chciał. ...płacają pieniądze i pan z tego ma 10% na czysto. Naprawdę super biznes. Potem było 7%, potem to jeszcze zmalało. Ale teraz też będzie, zdaje się, opłata na poziomie tam kilkunastu. Złotych. Nigdy nie było 10% dla ZUS-u, no absolutnie. Nie, nie dla ZUS-u, ja nie mówię o ZUS-ie, mówię o... A dla otwartych funduszach. A ja pytałem, bo pan ja pytałem o ZUS. Ja pytałem o obsługę w ZUS-ie, przepraszam. Może to źle wyartykułowałem, ale słuchacze... 2% i nic więcej. Tak, to OFE biorą bardzo duży... Ale wrócę jeszcze do pytania, czy teraz to będzie tak, że ZUS będzie pobierał pewną opłatę taką, nazwijmy ją manipulacyjną, za to, że przeleje tę część do otwartych funduszy emerytalnych, bo zdaje się, że tak. Jakąś niewielką opłatę zapewne tak. Mówię zapewne, bo nie znam tych regulacji, nie pamiętam ich. I niestety nie powiem w tej chwili, jak to wygląda dokładnie, ale myślę, że za każdą czynność się pobiera jakieś tam pieniądze. W każdym razie nie będą to takie horrendalne pieniądze, jak pobierały OFE swego czasu. Anna Bańkowska jeszcze... Zgadzam się tak absolutnie, bo oczywiście, że opłata manipulacyjna będzie, to nie ulega wątpliwości, tylko ona jest znikoma w porównaniu z tym, co brały otwarte fundusze. I jeszcze jedno pytanie, minuta nam pozostała. Pytanie istotne, czy otwarty fundusz może zbankrutować? Nie, nie może. To znaczy ale towarzystwo... pieniądze, które są zgromadzone w funduszu, nie wchodzą, gdyby nawet PTE, czyli to, co zarządza funduszem, zbankrutował teoretycznie, to do masy upadłościowej nie wchodzą nasze pieniądze. Inaczej mówiąc, komornik na nich usiąść nie może.